یک شاخه گل، برنامه شماره 252. گر به چشم دل جان و جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی. گر به چشم دل جان و جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی. راز آسمان ها را در نگاه ما خوانی، نور صبحگاهی را بر جبین ما بینی. نیز نغمه واماند چون زلب جدا ماند، وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی. گر به چشم دل جانا جلوه های ما بینی، در حریم اهل دل جلوه خدا بینی. نیز نغمه وامانه چون ز لب جدا مانه، وای اگر دل خود را از خدا جدا بینی. دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی. دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی، ز کدام باد ساقی به من خراب دادی. دل و دین و عقل و هوشم همه را به آب دادی، ز کدام باد ساقی به من خراب دادی. چون قاب برگشودی دو جهان به هم برآمد چو به زلف تاب دادی در خرمی گشودی چو جمال خود نمودی جا جا جا در خرمی گشودی چو جمال خود نمودی ره درد و غم ببستی چو شراب ناب دادی عزیزم Thank you. نصیب دارم ز نشاط و شادی، اما به من غریب مسکین غم بی حساب دادی. پیوسته سوی غیر نوید وفا فرست، پیوسته سوی غیر نوید وفا فرست، ما را که عاشقیم پیام جفا فرست. پیغام ما به قاصد صاحب غرض مگوی، در سینه خیال نه و سوی ما فرست. روزی اگر سراغ غم‌آباد ما کنی، روزی اگر سراغ غم‌آباد ما کنی، پیک صبا به کوچه مهر و وفا فرست. بی سوز گریه نیست شفایی دعا قبول، بی سوز گریه نیست شفایی دعا قبول، سیل سرشک از پی خیل دعا فرست. خودپرستی کن، عاشقی و مستی کن، تاز دام غم خود را چون رهی رها بینی. هر که خودپرستی کن، عاشقی و مستی کن، تاز دام غم خود چون رهی رها بینی، چون رهی رها بینی. Thank you. ناله از بحر رهایی نکند مرغ اسیر، خورد افسوس زمانی که گرفتار نبود. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. شاخ گلی که نثار شد شماره 252 بود که با شرکت آقایان حبیب الله بدیعی، گلپایگانی و ناصر افتتاح تنظیم یافته. آهنگ همایون از آقای جواد معروفی، اشعار به ترتیب از آقای رهی معیری، فیض کاشانی، حکیم شفائی. گوینده روشنک.